أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، محسنات معنويين بيرنجس المحسنات المعنوية التورية تورية سنة manayı, mana ile ilgili süsleme sanatlarından tevriye. Şimdi önce kaidesini göreceğiz. Tevriye, lügat itibariyle tef'il babından verra'yı verri tevriyeten mastar bir kelimedir. Bir sözü veya bir haberi gizleyip bunun yerine başka bir söz veya haberi ortaya atmak anlamına geliyor. Yani bir söz gizleniyor, onun yerine başka bir şey ortaya çıkartılıyor. Evet, bedi ilminde tevriye demek biri yakın. İki an şey var, anlam var. Biri yakın olup sözden ilk anda anlaşılan ve kastedilmeyen. Diğeri ise uzak olan mana var. Fakat o kastediliyor. Yani bir lafız zikrediliyor. O lafzın iki tane anlamı var. Biri yakın anlamı, biri uzak anlamı. Yakın anlamı değil, uzak. Uzak anlamı kastediliyor. Buna tevriye deniyor işte. Tamam. Evet. Et-tevriyetü tevriye en yezküra zikretmesidir. El-mütekellimu mütekellimin lafzan bir lafzı ki müfreden, müfret bir lafız zikretmesidir ki lehu ma'neyani onun iki anlamı var. Garibun, yakın anlamı var. Zahirun, gayru muradin. Zahir o, akla ilk gelen, açık. Ama gayru muradin kastedilmemiş. Ve ba'idun, bir de uzak anlam var ki, hafiyun, o gizli. Ama huvel muradu, kastedilen o. Anlaşıldı? Evet. Tevriye budur. Tevriye, mütekellimin bir lafzı zikretmesi. Tamam, mütekellimin kendisi bir lafzı var. Zikretmesi ki, o lafzın iki manası var. Biri yakın, biri uzak. Yakın olan mana hemen akla geliyor ama o murad edilmiyor. Tamam mı? Uzak olan manası var. Gizli. Kapalı, gizli, anlaşılmıyor hemen. Kastedilen ama o. Kastedilen o. Tamam. Evet. Müverrabih var. Müverrabih. Kendisiyle tevriye yapılan kelimenin yakın manası. Lafzın bu manaya delaleti açık zaten. Bir de müverra'an var. Kendisiyle tevriye yapılan lafzın uzak anlamı. Müverra'an. Tamam. Lafzın bu manaya delaleti ise kapalı tabi, gizli. Kafi. Tamam. Şimdi örneklere bakalım. El-emsiletü. Örnekler. قال سراج الدين الوراق سراج الدين الوراق مصري بشاعر أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب ورب الشعر عندهم بغيض بغيض يعني تمام وَلَوْ وَافَى بِهِ وَلَوْ وَافَى بِهِ لَهُمْ حَبِيبُ وَلَوْ وَافَى بِهِ لَهُمْ حَبِيبُ Bunu tırnak içine almış. Dikkat et ona. Habibi kelimesi. Yakın manası dost, sevgili demek. Uzak manası Habib bin Evs adındaki şair yani. Tamam mı? Uzak manası kastedilmiş burada. Buna tevriyi mücerrade deniyor. Esunu sahne yasunu. Esunu koruyorum. Edime vechi. Edime vechi. Yüzümün edim deri demek. Yüzümün derisini yani yüzümün suyunu koruyorum. an ünasin, bir takım insanlardan yüzümün derisini koruyorum ki, tabii burada yüzümü koruyorum, yani kendimi koruyorum. Yani bir takım insanlardan yüzümün suyunu koruyorum ki o insanlar likaul mevti, ölümle karşılaşmak, indehum, onların katında, tamam, likaul mevti, ölüme karşılaşmak, indehum, onların katında ölümle karşılaşmak nedir? El edibu, ediptir, edebiyatçıdır. Yani edebiyatçıyla karşılaşmaktır. Yani edebiyatçıyla karşılaşmak, tamam mı? Kendilerine ölümle karşılaşmak gibi geliyor yani. Ölüme karşılaşmak gibidir onların katında. Edebiyatçı, ölümle karşı karşıya kalmak gibidir yani. Ve Rabbu şi'ri, ve Rabbu şi'ri, şiir sahibi. Rab burada şiirci, şiir söyleyen yani. Ve Rabbu şi'ri, şiir söyleyen, şiir sahibi, indehum, onların katında, bagîlun, bagîd, mebğuz manasına, buğz edilmiştir. Velev vâfâ bihi, velev vâfâ, karşılaşsa da, bihi, o şiirle yani, lehum, onlara, habibu, yani, Habib bin Evs olsa bile yani, isterse de bu şiiri söyleyen, Habib bin Evs olsun yani, fark etmez yani. O şiirle bunların karşısına Habib bin Evs çıksa bile onlar şiirden o kadar nefret ediyorlar yani. Edebiyatçıyla, şairle karşılaşmak kendilerine ölümle karşılaşmak gibi olan ve söyleyen, o şiiri söyleyen Habib bin Evs olsa bile şiir söyleyenden nefret eden insanlardan yüzümü korurum. Yüzümün suyunu korurum. Habibu kelimesi burada. Tebliğ sanatı yapılmış orada. Ve kâle nasiruddini el nasiruddin el nedir o? Hamami midir? Evet. El Hamami herhalde. Şurada altta kenarda. Bakayım. Orada da var mıydı? Tam şurası. Hamamat mi? Biktiray Hamamat bir Mısır. Mısır'da güvercin kiralıyormuş yani. O işle uğraşıyormuş. Güvercin kiralıyormuş. Onun için Hamami. Kiralamak oradaki şey değil mi? El Hamami. وقال نصير الدين الحمامي. Evet. Ebyatü şi'rike. Senin şiirinin beyitleri kel kusuri. Saraylar gibidir, köşkler gibi. Ve la kusura biha ya'uk. Vela kusura biha ya'uku. Vela kusura, kusur yok. Buradaki kusur ayrı. Vela kusura biha. saraylara, sarayın evlerine bir noksanlık yok ki yauku, engel olacak yani. Yemna'u min idraki cemali. Evet. Yani ha yauk yemna'u men edecek yani min idraki cemaliha. Onun güzelliklerini görmeyi engelleyecek bir engel de yok yani. Ve la kusura biha, o sarayların beytlerinde yani o saraylar gibidir. Ve la kusura biha, onda bir noksanlık, bir kusur yok. Ya'uk, engel olacak. Engel olacak yani. O güzellikleri görmeyi engelleyecek bir noksanlık da yok. Ve minel acaibi, acayip olan şey dendir. Acayip olan şeydendir. Lafzuha, o beyitlerin lafzı yani. Hürrün, bak lafzuha ve minel acaibi, acayip olan şeydendir. Lafzuha, o beyitlerin lafzı. Hürrün, hürdür. Ve ma'nahu, manası ise rakikun. Rakik, ince burada. Aslında bak, hürrünün karşısına geldi ama rakik de ilk olarak ne akla geliyor? Köle. Köle değil, ince. Yani sözlerinin hür olması, yani akıcı olması, manasının da ince olması onun acayipliklerindendir. O senin şiirinin, beytlerinin güzelliklerindendir. Lafzının hür, yani akıcı olması, manasının da rakik, ince olması. Bu da ikinci şiirdi. Ve kâle şâbbu el-zarif. Evet. Zarif bir delikanlı. Kimmiş o? Şemsüddin. Değil mi? Şemsüddin. Evet. Şemsüddin El-Afif et-Tilimsani, değil mi? Evet. Tebesseme Sagrul-Levzi An-Tibi Neşrihi ve Ekbele fi Hüsnin Yecillu An-İl-Vasfi Helummu İleyhi Beyne Kasfin ve Lezzetin فَإِنَّ غُسُونَ الزَّهْرِ تَصْلُحُ لِلْقَصْفِ Tebesseme, gülümsedi. ثَغْرُ الْلَوْزِ ثَغْر, diş demek. Diş. Levz, badem. Evet, bademin dişleri yani ağzı gülümsedi. Neden dolayı? Antibin neşrihi, kokusunun güzelliğinden dolayı. Güzel kokudan dolayı bademin dişleri tebessüm etti. Yani ağzı gülümsedi. Ve akbele fi husnin yecillu anil vasfi. Ve akbele, evet, yöneldi. Yöneldi, geldi. Fi husnin, güzellik içerisinde. Ki yecillu anil vasfi. Öyle bir güzellik ki yecillu, celil, büyük, büyük oluyor. Tamam mı? Neydi? Anil vasfi, vasıfta, anlatmaktan. Yani vasfedilemeyecek kadar büyük bir güzellik içerisinde yöneldi. Ve şöyle demiştim. Helummu ileyhi beyne kasfin ve lezzetin. Koparmak ve lezzetinden faydalanmak üzere buyurun, ona gelin. Helummu, yönelin ileyhi, ona. Beyne kasfin ve lezzetin. Lezzet ve koparmak. Koparmak. Fe inne gusune zehri, çünkü çiçeğin dalları nedir? Tasluhu lil kasfi. Tasluhu elverişlidir. Değil mi? Elverişlidir, uygundur. Neye? Lil kasfi. Tamam mı? Evet. Koparmaya, eğlenmeye, efendim, eğlenmeye elverişlidir. Eğlenme, neşelenme. Şimdi burada el-kasb kelimesi, yakın manası süsünden faydalanmak için çiçeğin dalını kopartmak, kasefe. Hmm. Tamam, kopartmak demek. Ama uzak manası yemek ve içeceklerden faydalanarak eğlenmek. Tamam, buradaki bu mana kastediliyor yani. Peki, el-bahs. Şimdi bahs. Kelimetu habib, habib kelimesi. Nerede? Fil misalil evveli, birinci misalde habib. Birinci örneğimizdeki habib. Esunu edime veci an unasin likaul mevti indahum el edibu ve rabbuş şi'ri indahum bagilun ve lev vafa bihi lehum habibu. Oradaki habib. Leha ma'neyan, iki manası vardır. Ehaduhuma el mahbub, bir tanesi mahbub manasını, sevilen yani. Ve o el ma'nel karibu, yakın anlamdır. Ellezî yetebâderu ile zihni, hemen zihne gelendir. Bir sebebi temhidi lehu, yani ona temhid yapıldığından dolayı bir kelimeti bagıd. Onun karşısında bagıd kelimesi gelmiş bak. Ve rabbu şi'ri indahum bagıdu, bagıdu'yu onun karşılığında gelince, yani ilk olarak o söylenmiş. Ve rabbu şi'ri indahum bagıdu, temhid bu, giriş. Bununla girdiğin zaman habibudan akıl nereye gidiyor? Demek ki mahbub. Mebğuzun karşısında ne var? Mahbub. Sevilen. Mebğuz, nefret edilen. Bir sebebi temhidi, giriş yapıldığından dolayı lehu, ona bir kelimeti bagız. Bagız kelimesiyle ona temhid yapılmış. Yani habibten önce bagız zikredilmiş. Tamam. Ve sani, ikinci anlam ise ismu ebi temmam. Ebi temmamın ismidir. O ebu temmam ki eşşairi, şair. Ve o da kimdir? Habibubnu. Habibubnu evsin. Habib bin evstir. Ve hadal ma'na, bu mana ise ba'idun, ba'iddir. Ama vakat eradehu eşşairu, şair onu murad etmiştir. Ve lakinnehu, fakat telattafa, telattuf etti. Yani ne yaptı? Kine şey yaptı, tevriye yaptı yani. Telattufta bulundu, mecazi bir anlatımda bulundu. Feverra anhu, feverra anhu, ondan tevriye yaptı. Muverra anh'tır yani. Ve seterahu, o manayı ne yaptı? Örttü, bilmanel karib, karib yakın manayla onu örttü yani. Hı hı. Peki, ikinci şiirde ve kelimetu rakik, rakik kelimesi fil misali sani kinu lehu leha ma'neyani. Onun da iki anlamı var. El evvelu karibun mütebadirun, aklı hemen gelen, ve hu el abdu, köle, evet. El memluk, yani mülkiyet altında bulunan bir kimsenin sahip olmuş olduğu köle demektir. Ve sebebu tebadürihi, zihnimize bunun hemen gelmesinin sebebi ile zihni, zihne ma sebekahu, ondan önce geçmiş olan, min kelimeti hür, hür kelimesi geçmiş. Ve sani, ikinci anlam ba'idun, ba'iddir, ve hu el latifu, latif bir manadır, es sehlu, ve hu, o manada nedir? El latifu, latif demektir, yani latif, rakik, ince yani, latif, es sehlu, ve kolay. Tamam. Ve hâzâ, bu mana hüvellezî yurîduhu eşşâiru. Şairin murad ettiği mana da budur. Ba'de en seterehu, onu örttükten sonra, fî zillil ma'na el karîb, yakın mananın gölgesinde onu kapatmış, örtmüş yani. Tamam. Ve kelimetü el kasf, el kasf kelimesi fil misali sâlifi, üçüncü örnekte, ma'nâha el karîbu, yakın mana el kesru, kırmak, koparmak. Bi delili temhidihi li hadal ma'na, bu manaya giriş yapılması deliliyle. Çünkü bak, beyne kasfin ve lezzetin demiş, değil mi? Hı hı. Lezzetle le, yemek, koparmak arasında. Şimdi, ne anlıyorsun? Demek ki tasluhul kasfi, yani koparmaya elverişli. Halbuki yok, neşelenmeye, eğlenmeye elverişli. Değil mi? Temit yapılmış. Bi kavli fe inne gusune zehri demiş bak. Çiçeğin dalları deyince koparmak akla geliyor. Ve manaha, ama o kelimenin manası el ba'idu, ba'id manası el la'bu ve lehu. Oynamak, eğlenmek demektir. Ve hâzâ huvel mâna, işte bu mana ellezî kasede ileyhi eş-şâirû, şairin kastettiği mana bu. Ba'de en ihtâle fî ihfâhî, onu saklamakta, gizlemekte çare aramış yani, örtmüş o manayı. Tamam mı? Onun için o mana müverra'an. Ve yüsemme hâzen nev'u minel bedî'i, bedî' ilminden. Bu neve isim veriliyor. Tevriyeten tevriye deniyor. Ve o fennun, bu bir fendir ki bera'a fihi, bu hususta çok yani üstün noktaya geldi. Çok bari' yani çok şaheser noktaya gelmiş. Son noktaya ulaşmışlar belagatta. Şuara'u Mısır'a, Mısır şairleri ve Şam'ı, Şam şairleri bu hususta çok belirgin bir üstünlükleri olmuş. Yani belirgin olarak Mısır ve Şamlı şairlerin bu fende bir üstünlüğü var. Fil karni sabi'i ve thamini, 7. ve 8. asırda minel hicret. Değil mi? Ve ütü ve verildiler onlar. Yani o şairler verilmiş onlara. Fihi bu fen de onlara verildi. Bil acibir râi'i, şahane olan, çok üstün olan acayiplikler onlara verilmiş. Ellezî, evet, verildi veyahut da ve etev, onlar getirdiler. O da olabilir. Ve etev fihi, bu fen de getirdiler. Bil acibi, acayip şiirler, sözler gider. Râi'i ellezî yedül alâ safâit tab'î vel kudreti. Onların tabiatlarının ve kudretlerinin duruluğuna delalet eden acayip şahane şiirler getirdiler. Ne üzerine? Alel-le'bi, oynama üzerine. Bi esâlîbil kelâm, kelamın üsluplarıyla oynamak üzere. Kudretlerinin bulunduğuna ve tabiatlarının duru olduğuna delalet eden, değil mi? Acayip böyle misaller, şahane misaller, örnekler ne yaptılar? Bu fende getirdiler yani. Zikrettiler. Hı-hı. O da olur. Veyahut da onlara böyle bir kudret, ama o ve etev daha güzel. Ve etev fihi, ve etev getirir bayile, ve etev fihi bil acibir râi'i. Değil mi? Evet, üstün ve acayip sanat zevkleri vardı yani bunların. Bu acayip ve üstün şiirler bu tevriye fenninde getirmişler ki ellezî, o acayip şiirler ki yedül alâ safâit tab'î vel kudreti alel-le'bi. Yani oynamaya da kudretleri vardı. Bir esâlîbil kelam, kelamın üsluplarıyla, anlatım yollarıyla, anlatım tarzlarıyla oynamaya kudretlerinin yettiğine, kudretlerinin bulunduğuna delalet eden eşsiz, çok güzel ne yaptılar? Şiirler, sözler bu fende getirdiler. Evet, tevziye bitti. Peki, velhamdülillahi rabbil alemin.